şekerde lokum badem var, badem var, badem var. Haydi bizim evde şekerde lokum badem var, badem var, badem var. Yavaş da yürü arkamızda, badem var, badem var. Yavaş da yürü arkamızda, badem var, badem var. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmenin gerdandan, gerdandan. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmenin gerdandan, gerdandan. Bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var. Haydi bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var. Aman benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var. Benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmenin gerdandan, gerdandan. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmenin gerdandan, gerdandan. Aman vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmenin gerdandan, gerdandan. Aman vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmenin gerdandan.